Tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Golfa. Na przykład o jego inteligentnych asystentach jazdy, dzięki którym każda droga staje się bardziej przyjemna. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Golf czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem 12 tysięcy złotych. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 4 grudnia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Chorzy na cukrzycę mogą kontynuować leczenie metforminą, zapewnia szef resortu zdrowia. 150-kilometrowy płot na zachodzie Polski ma chronić przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Minister edukacji potwierdza, od września przyszłego roku będą 6-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Chorzy na cukrzycę leczeni metforminą nie powinni przerywać terapii, zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. O tym, że metformina może zawierać trujący związek chemiczny, pisał dziennik Gazeta Prawna. W resorcie zdrowia w tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu metforminy nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków, a Ministerstwo Zdrowia nie otrzymało wytycznych o wycofaniu leków ze sprzedaży, ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania, poinformował resort w komunikacie po spotkaniu z ekspertami. Wcześniej na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski uspokajał pacjentów. Pacjenci na dzień dzisiejszy powinni brać metforminę, ponieważ korzyści zdrowotne znacznie przeważają nad potencjalnymi, hipotetycznymi jakimikolwiek zagrożeniami. Minister Szumowski zapewnił, że resort monitoruje sytuację. Jeśli tylko zajdzie okoliczność, że dowiemy się, że w którejś z serii te normy są na tyle przekroczone, że trzeba je wycofać, to natychmiast poinformujemy Państwa i wycofamy ten lek. Szef resortu wyjaśnił, że wykryta w metforminie substancja to produkt uboczny syntezy, a nie zanieczyszczenie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na zachodzie Polski powstaje długi na około 150 km płot. Ma to być zapora dla dzików przenoszących wirusa afrykańskiego pomoru świń. Płot ma utrudniać zwierzętom dostęp do województwa wielkopolskiego, gdzie są największe zakłady hodowlane trzody chlewnej. Decyzję o budowie płotu podjęto po stwierdzeniu przypadków wirusa ASF u dzików w województwach lubuskim i dolnośląskim. Gotowe są też pierwsze fragmenty zapory, podkreślił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Pojawiają się nowe przypadki na obrzeżach tego terenu, więc trzeba strefę poszerzać. Pierwszy płot wybudowany w ciągu kilku dni, tutaj naprawdę była wyjątkowa sprawność, miał 36 kilometrów. Następny 50 kilka kilometrów. W tej chwili budujemy następny płot na 56 kilometrów dodatkowych. Jest to już grubo ponad 120 kilometrów płota i jest rozbudowywany. Od początku roku do listopada w Polsce znaleziono ponad 2000 padłych i zarażonych wirusem dzików. Od września przyszłego roku, zgodnie z zapowiedziami premiera w expose, płace nauczycieli wzrosną o 6%. Potwierdził to na spotkaniu z przedstawicielami związków oświatowych minister edukacji. Rozmowy dotyczyły także podwyżki płacy minimalnej tej grupy zawodowej od stycznia 2020 roku. Jest to związane z podniesieniem w Polsce najniższego wynagrodzenia. Resort edukacji przygotowuje w tej sprawie rozporządzenie. W Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli. Wzrost płacy do 2600 zł dotyczy 19 tysięcy osób, mówił minister Dariusz Piątkowski. Podnieśliśmy to wynagrodzenie o 100 kilkadziesiąt złotych, najczęściej w 5 kategoriach nauczycieli, którzy mogą ewentualnie pracować w szkołach. Minister poinformował, że podwyżki dla nauczycieli od września mają kosztować budżet w przyszłym roku 850 milionów złotych. Dariusz Piątkowski zapewniał, że pieniądze na ten cel są zagwarantowane. Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych powiedział po spotkaniu, że taka podwyżka nie rozwiąże żadnego problemu. Ona jest mniej więcej o 1,6% poniżej planowanych wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. A to powoduje, że te nożyce między przeciętnym wynagrodzeniem, średnim wynagrodzeniem, a wynagrodzeniami kadry nauczycielskiej będą się tylko pogłębiały. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 15% podwyżki płac od 1 stycznia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uwaga, w nocy temperatura w Karpatach spadnie do minus 14 stopni. Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że tak zimno będzie w najniższych partiach gór.

pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18:00, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wróćmy, jeśli Państwo pozwolą, na chwilę do tematu oszukiwania, jeśli chodzi o produkty mięsne. Pamiętają Państwo, rozmawialiśmy o wstrzykiwaniu wody i soli. To się w głowie nie mieści, a zdaje się to legalne, że wstrzykuje się przy pomocy mnóstwa takich drobnych igiełek jakieś dziwne rzeczy, na przykład fosforany, które wypierają wapń i to jest legalne? No nie wiem. W tym sensie jestem absolutnym antyszczepionkowcem. Pani Ela pisze na ZD3 małpa polskieradio.pl. Szkoda, że dziś nie nazywa się rzeczy po imieniu. Kiedyś istniały takie określenia jak produkt mięsopodobny, czekoladopodobny i tak dalej. Dziś wszystko udaje to, czym nie jest. Króciutki głos chciałem tylko zająć w sprawie wędzenia cieczy. Otóż okazuje się, że to wcale nie jest tak złożony i trudny temat do przeprowadzenia. Należy po prostu żądaną ciecz do uwędzenia wlać do pojemnika i umieścić w pojemniku wędzarniczym, tak samo jak robimy z mięsami, kiełbasami czy rybami. Ja już w swoim życiu wędziłem soki różne owocowe, soki warzywne. Próbowaliśmy też z kolegami z mocnymi alkoholami. No, wynik w zależności od tego, jak się tam do tego zabierzemy, jakie mamy ilości, jest różny, ale zawsze ten dym czuć. To ktoś z kolei zażartował, wcześniej Państwo pamiętają, że naukowcy jeszcze nie wykombinowali, jak to jest wędzić wodę a propos tego fałszowanego mięsa, ale po mailach od Państwa i po dowodach, linkach i odpowiednich zdjęciach już wiem, że to żadna nowość i że to naukowcy już dawno opracowali, a handlowcy wprowadzili do obiegu. Audycja popołudniowa, 12 minut po 18, czas na płytę tygodnia. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę napisać 71335 w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji. Święta bez granic 2019, na tej płycie między innymi to nagranie. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni nie smak i reszta mnie też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuje. Ty świecie swój, na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zwróć i obudź mnie. Mi, że w pracy dym, że to by szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć lub się w świecie stój. ze Świebodzic i pani Jolanta z miejscowości Jeleśnia. Panią życzę dobrego odbioru. Płyta tygodnia Święta bez granic 2019 trafi do państwa. Trójce za chwilę, audycja 3 po 3. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mariusz Cieślik naprzeciwko mnie. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. A w studiu w Krakowie pan Adam Małczyk, formacja Szatle. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak pogoda, jak sytuacja dzisiaj w Krakowie? No niestety powietrze dzisiaj jest określone jako bywało lepiej. Tak to ładnie się nazywa. No i tak się słońce nie przebija. Ale ten krakowski klimat mimo wszystko, prawda? Tam zawsze jest po co przyjechać i zawsze jest miło. Zapraszam, nieustannie. 3 po 3. A macie tam w Krakowie ścieżkę wzdłuż Wisły? Taką rowerową? Mamy i nawet wykończyli teraz, był taki kawałek, gdzie się nie dało przejechać, teraz wykańczają, będzie ścieżka wzdłuż całej Wisły od Krakowa do Tyńca. No to teraz informacja z Tczew. No to miasto nie ma ostatnio dobrej prasy. Jak państwo pamiętają z taśm, słynnych taśm Neumana, tam też o Tczewie różne rzeczy mówiono i raczej nie były to jakieś pochlebne komentarze, a teraz okazuje się, że w okolicach Tczewa powstała właśnie ścieżka rowerowa i to jest właśnie ta ścieżka, panie Adamie, to jest ta sama ścieżka, którą pan jeździ rowerem wzdłuż Wisły. Otóż ta ścieżka ma połączyć ujście Wisły z jej źródłami, no o ile co jest oczywiście możliwe, no bo na Babią Górę się nie da, ale tam u podnóża Babiej Góry i wszystko by się udało, gdyby pod Tczewem w miejscowości Knybawa, kociewska kolonia Knybawa, pięknie to brzmi, prawda? Nie rozminęły się ścieżki, bo tak z jednej strony ta ścieżka szła troszeczkę w prawo, a z drugiej troszeczkę w lewo, no i się rozminęły. Tak no jak i... pan będzie przyjeżdżał, panie Adamie, to proszę koniecznie uważać, dobrze? W okolicach Tczewa. Dobrze. A tam jest jakiś łącznik? Jednak zrobili, jakieś połączyli, czy nie? Tak. Czy one się rozmijają i nie można się przejechać? Można przejechać, a jednak trzeba bokiem przejechać. Znaczy w końcu to zrobili. I to jest właśnie tak, ja panu powiem, nie wiem, czy wy tak też uważacie, panowie, czy państwo tak uważają, że wielkie zamiary zawsze się jakieś drobiazgi rozbiją, prawda? Tutaj jest pomysł na ogólnopolską inicjatywę, a tutaj parę metrów różnicy i się nie udało. Ale wiecie co, ja myślę sobie, że to jest takie malkontenstwo, takie narzekanie. Ważne, że jest ta ścieżka w końcu od południa, tak, do północy, ale ja bym tak troszeczkę inaczej potraktował to rozminięcie się ścieżki jako taką metaforę życia. Jako metaforę stosunków międzyludzkich, że mimo, że czasem się mijamy, tak, czasem idziemy z dwóch różnych stron, to zawsze można dobudować jakiś most, który nas połączy. To pan pięknie powiedział. Romantycznie, prawda? Bardzo. Bardzo. Prawda? I też ja myślę, że to by się przydało w ogóle w polskim życiu publicznym. Mijamy właśnie się, ale budujemy jakiś łącznik, no ale na razie nikomu się jeszcze nie udało. I drugi pomysł, który robi na mnie ogromne wrażenie, w pewnej sieci sklepów, nie powiem jak się nazywa, na L, to sobie państwo sami zgadną albo znajdą. I kończy też się na L. Też, tego pan nie musiał mówić. Ale właśnie w tej sieci sklepów pojawiły się biowarzywa, które zostały, uwaga, wytatuowane. Wytatuowane. I to jest proekologiczna inicjatywa i to absolutnie popieramy. Absolutnie popieramy. Tak. Która zaoszczędzi, znaczy nie trzeba będzie użyć 150 ton plastiku do końca roku, tego tylko, także to w ciągu miesiąca, prawda? Jeśli to pomnożymy przez 12 miesięcy, to już się robi naprawdę dużo. No i kilka wielorybów zostanie uratowanych, bo jak wiemy, wieloryby niestety giną, bo łykają ten plastik. Co pan o tym myśli? Ja uważam, że to jest fantastyczna inicjatywa. Jak się słyszy te liczby, o których mówisz, no dopiero sobie człowiek zdaje sprawę ze skali problemu. Ile to jest w ciągu roku, a ile jest takich sieci handlowych, ile my tego plastiku wytwarzamy. Ja tutaj publicznie, bo już postanowiłem sobie, że od teraz i publicznie tutaj deklaruję, że nie będę pił wody z plastikowych butelek. A na scenie? Nie wiem, czy państwo... Postaram się też nie, bo czasem rzeczywiście przyjeżdżamy i ta woda jest, ale są bidony, które możemy wozić ze sobą i w Krakowie jest świetna woda kranowa. Naprawdę. W Warszawie jest też. Prawda, w Warszawie też, więc można pić tę wodę z kranu bezpośrednio, a jak pijemy wodę z butelek plastikowych, nie wiem czy Państwo wiedzą, to łykamy też plastik, bo plastik się rozkłada. Więc jestem całym sercem za taką inicjatywą. Ja tak sobie myślę, panowie, że to pierwsza chyba sytuacja, prawda, kiedy warzywa sobie coś tatuują, ludzie sobie różne rzeczy tatuują, na przykład ludzie czasami mogą sobie warzywa tatuować, albo owoce, przebite jabłko na przykład. Ciekawe, co sobie tatuują warzywa w takim razie. Ciekawe, co taki burak sobie tatuuje, na przykład, czy jakiegoś człowieka sobie burak może wytatuować? No to jest taka galeria znanych buraków. Niech sobie Państwo sami dopowiedzą. My nie będziemy wymieniać nazwisk, ale proszę szukać. Ja też sobie tylko pomyślałem, że zawsze tak fajnie na przykład, jak się rodzina przy stole spotka i jedzą na przykład zupę, tak? A w tej zupie są wytatuowane ziemniaki i kto na przykład szukają wytatuowanego kawałka ziemniaka, a kto nie znajdzie, co na przykład, nie pije karniaka, tak? Mhm, nie, tak. Nie możemy. Nowa świecka tradycja. Na przykład, prawda, że ładnie? Mi się podoba. I teraz ciekawa rzecz z okolic Piotrkowa. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że to z Piotrkowa, moim zdaniem. Otóż jest taka inspekcja transportu drogowego, która no jakby czasami nieco dubluje działania policji drogowej, po prostu zatrzymuje samochody, które są nieco podejrzane. Bardzo mi się podoba skrótowiec od nazwy tej instytucji. ITD? ITD. ITD. I tak dalej. A oni popularnie nazywają się jeszcze krokodyle. Nie wiem, czy wiecie. Przez CB Radio nazywa się ich krokodylami. Od zielonego koloru. Słyszałem to. Tak. Słyszałem to właśnie w takich reklamach CB Radia. Ale teraz co chcę powiedzieć. Otóż ITD zatrzymała pod Piotrkowem lawetę. To znaczy było domniemanie, że ten, co tą lawetą kieruje, czy też właściwie dwoma lawetami, niewłaściwe ciężary tych przewożonych pojazdów zachowuje i okazało się, że rzeczywiście niewłaściwe, a na tych dwóch lawetach były dwa czołgi T-72. O. Okazało się, że były troszeczkę za ciężkie, bo czołg miał 73, te czołgi miały 73 tony, a samochód może tam do 43 ton przewozić, także do 40 ton, więc był do 33 tony przeciążony. No i troszkę tak ja się zastanawiałem, nie wiem, czy panowie też, po co komu dwa czołgi? No właśnie, skąd oni wieźli te czołgi? Pewnie czuję, że oni wieźli je z Niemiec. Nie wiem dlaczego, tak mi intuicja odpowiada, jakieś takie uprzedzenia historyczne mi się włączyły. Wieźli je z Niemiec do Polski. Ale jak z Niemiec do Polski, jak to są radzieckie czołgi dawne? Przecież one zostały po wojnie pod Berlinem pewnie gdzieś i je teraz wieźli z powrotem. Pan się myli, ja to sprawdziłem, to znaczy byłem przekonany, że to są te czołgi, którymi jeździli czterej pancerni. Otóż nie. Tamte to były inne czołgi, to są chyba T-34, o ile się dobrze nie mylę, także to jest jakby, no nie wiem, młodszy brat, można powiedzieć, tego słynnego Rudego. Myślałem, że wszystkie się nazywają Rudy 102, że to taki model. Był taki model, ale już wycofany z produkcji. Także no to są zupełnie inne czołgi. I dlaczego tak sobie myślę, że to nie przypadek, że koło Piotrkowa? A wiedzą panowie, kto jest posłem z Piotrkowa? Ziemi Piotrkowskiej. Ach, ja wiem, pan Antoni. Właśnie, były minister obrony narodowej, także coś tak. Tam jest jakieś żyły wodne, które tam skłaniają ludzi do kupowania czołgów w tej okolicy. Jest jakaś chemia wojskowa. 3 po 3. I ja pamiętam, że w moim rodzinnym mieście w parku stał przez lata taki czołg i marzeniem małego chłopca było zawsze spojrzeć, jak to od środka wygląda. Niestety. I udało się? No niestety zamknięte, ale gdzieś w muzeum potem po latach zdaje się, że udało się. Panie Adamie, pan też miał takie militarne marzenie? Tak. Ja znów będę reklamował Kraków, a właściwie Nową Hutę. U nas w Nowej Hucie cały czas, słuchajcie, stoi czołg, dokładnie taki jak Rudy 102. I można sobie strzelić? Nie można sobie strzelić. Zaspawali wszystko, bo tam dzieciaki właziły do środka, więc wszystko jest zaspawane, ale można wejść na niego i porobić sobie zdjęcia. Taka atrakcja turystyczna. Jak byłem mały, tam wchodziłem. Adam Małczyk, formacja Szczegle. To już wiadomo, po co jechać teraz do Nowej Huty. Takie wyznania, proszę Państwa, w programie Trzecim Polskiego Radia. Panie Adamie, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię. I

ponieważ według najnowszego raportu firmy Randstad niemal połowa ankietowanych firm planuje wzrost wynagrodzeń od nowego roku. Jak blisko polskie zarobki są już średniej unijnej? Spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, ale nie jest najlepiej, dlatego że blisko 20 lat temu, w 2000 roku, średnie polskie zarobki stanowiły tylko 23,5% średniej unijnej. W 2018 już 35,5%, trochę więc nadrobiliśmy, ale przepaść pozostaje ogromna. Jak mówią eksperci, Polska pod względem zarobków zrównałaby się ze średnią unijną dopiero za 50 lat. To z kolei szacuje firma Grant Thornton. A ja wciąż słyszę takie zapewnienie naszego premiera, że będziemy zarabiali średnią unijną za 30 lat. Ja myślę, że to jest... Mateusz Żydek. Ja myślę, że to jest kategoria takich dobrych życzeń dla nas. I oczywiście próbujemy, jak widzimy, też próbujemy nadganiać te różnice. Zresztą dość duża jest presja ze strony pracowników, oczekiwania płacowe. I faktycznie możemy stwierdzić, że te pensje powinny iść w górę. Widzimy w ostatnim czasie rynek pozwolił na to, że te pensje poprawiły się w wielu miejscach. Wielu pracowników ma już za sobą doświadczenia z podwyżkami. Coś, co jeszcze parę lat temu raczej było tylko i wyłącznie marzeniem. Ale to oczywiście wynik sytuacji rynkowej. Dziś mamy teraz z taką sytuację noworoczną, wynikającą z dwóch czynników, czyli te zapewnienia czy plany w zakresie podwyżek, wynikają po pierwsze z takiego standardowego, noworocznego przeglądu polityki płacowej firm i to jest dobry moment na planowanie podwyżek. Pracodawcy mają świadomość tego, że potrzeba podwyżek istnieje w firmach, ale nie dotyczy to wszystkich firm. W większości jest to wynik po prostu podniesienia płacy minimalnej. Wyjątkowego w skali ostatnich lat. Niemniej jednak trochę mnie zmartwiła ta informacja z waszego raportu, że niemal połowa ankietowanych firm, prawda? No, dobrze by było, żeby to było ponad połowa. I trochę to może wynikać z tego, że właśnie firmy mają już za sobą podwyżki. Była przestrzeń do tego, jak się okazuje, w budżetach, były możliwości i w tej chwili jest pewna rezerwa z kolejnymi decyzjami. No właśnie, bo czy starczy budżetu? Co zrobić, jeśli tego budżetu, tej przestrzeni już nie ma? I jakie będą efekty tego? My zresztą pokusiliśmy się o zapytanie pracodawców, co zrobią w związku chociażby z dostosowaniem wynagrodzeń do pensji, do płacy minimalnej. Większość z nich planuje w związku z tym zwiększyć ceny towarów i usług, oferowanych towarów i usług. I to jakby pierwsza... z jednej strony zarobimy więcej, a z drugiej strony wydamy więcej. No tak? Taka jest perspektywa pewnie w bardzo, bardzo prostym ujęciu. Pamiętajmy oczywiście, że też konkurencja w wielu branżach jest taka, że nie pozwoli być może na znaczące podwyżki cen towarów i usług, ale gdzieś ci pracodawcy muszą znaleźć rozwiązanie, znaleźć pieniądze na te konieczne podwyżki. Ciekawe, czy z tą opinią zgadza się przedstawiciel pracodawców z Krajowej Izby Gospodarczej, czyli pan Piotr Sorczyński. No, przede wszystkim ja chciałem zauważyć, że to, co zazwyczaj widzimy w statystykach wzrostu płac, to tak naprawdę co do zasady nie jest przejaw takiej powszechnej indeksacji zarobków. To jest zazwyczaj efekt związany z tym, że pracodawcy, poszukując specjalistów na nowo powstałe miejsca pracy, ostatnio żeśmy całkiem nieźle inwestowali jako firmy, poszukują kandydatów do pracy i dosyć często posiłkują się pracownikami z innych firm. Po prostu no, muszą podebrać, że tak powiem, część stafu kolegom albo z branży, albo ewentualnie z branży jakiejś innej, zachęcić do ludzi do pracy u siebie. I wtedy tak naprawdę statystyka publiczna widzi takiego pracownika, który gdzieś zniknął ze statystyk przy jakiejś tam pensji i tak naprawdę pojawił się w innym miejscu przy pensji 15, 20, 25% wyższej. Więc to nie jest efekt takiej typowej podwyżki, o jakiej myślimy, typu, że pracodawca przyszedł i ławą podniósł pensję. Drugi element, który pojawia się, który jest tak naprawdę związany z tym, że my widzimy pojawianie się wyższych dynamik płac, to jest pojawianie się albo znikanie ruchomych części wynagrodzeń. Jeżeli na przykład firmy mają dużo zamówień, jeżeli firmy chcą sprostać temu, co muszą wyprodukować, to bardzo często w pierwszej kolejności, zanim zaczną robić zmiany w poziomie zatrudnienia, starają się to wypracować tą załogą, którą mają, ale w związku z tym, że pracy zostało wyłożone więcej, jest więcej pensji płacone w ruchomych częściach wynagrodzeń. Tam są premie, premie, tam są nagrody, tam jest często więcej płacone w takim systemie akordowym i stąd pojawia się więcej zarobku, ale mimo że formalnie pieniądz etatowy się ale to już nie wchodzi do statystyk, prawda? To wchodzi do statystyk, bo to widać oczywiście. I jeżeli jest słabsza sytuacja gospodarcza, znaczy pracy jest mniej, zamówień jest mniej, to te ruchome części są wygaszane i my to tak widzimy jako spłaszczenie dynamiki płacy. Bo czemu o tym mówię? Warto pamiętać, że w sytuacji takiej, jak mamy w tej chwili, kiedy ceny tak naprawdę niespecjalnie aż tak szybko ruszają się. Owszem, no pamiętamy deflację całkiem niedawno, ale tak naprawdę wzrost cen o 1-2% w skali roku nie jest tak bardzo duży. No i wyobraźmy sobie taki efekt psychologiczny pracownika, któremu ogłoszono, że właśnie dostał podwyżkę do średniej na poziomie 2 zł, no to prawie by to zakrawało o kpinę. Tak naprawdę w związku z tym pracodawcy dosyć często wykorzystują inny element. Każdego roku dokonują przeszeregowań części pracowników, ale takiej części, która ostatnie podwyżki miała 3-4 lata wcześniej, po to, żeby ten ruch płacowy mógł być jednorazowo większy. Często się mówi, że nasze wynagrodzenie jest ściśle powiązane z wydajnością pracy, która u nas wciąż jest niższa niż w Unii Europejskiej. Czy to prawda? Że z tego... To bardzo trudno jest tak naprawdę rozliczyć poprawnie tą wydajność, bo jeżeli myślimy o branżach, w których dosyć istotnie konkurujemy na przykład towarami w obrocie międzynarodowym, to ja nie sądzę, żeby u nas wydajność taka naprawdę liczona była jakoś istotnie odmienna od tego, co się dzieje na Zachodzie. Tam produktywność godziny pracy jest bardzo podobna jak w firmach zachodnich. Oczywiście kwestia wyceny tej pracy i poziomu płacy no, może być różna, ale tam produktywności nie ma aż tak istotnej różnicy. To wróćmy jeszcze do raportu firmy Randstad. Czy ta niemal połowa ankietowanych firm, to są jakieś specyficzne branże, czy ogólnie? To znaczy, mówimy oczywiście o ogólnym wzroście wynagrodzeń, natomiast on się będzie przekładał na poszczególne branże. No nie tak do końca równomiernie. Najbardziej zyskają, czy mogą zyskać pracownicy z branży finansowej. Mówimy tutaj o bankowości, o ubezpieczeniach, o pośrednictwie finansowym, więc tam nawet do 6/10 firm deklaruje te podwyżki. Bardzo równo to się rozkłada w przypadku przemysłu, branży budowlanej, handlu. Nieco mniejsze podwyżki mogą się pojawić w branży logistycznej. Tak mówią statystyki. Też nierównomiernie będzie wyglądała sytuacja w przypadku poszczególnych regionów. Największy wzrost wynagrodzeń prognozujemy, czy planują pracodawcy we wschodnich regionach. No i to właśnie, z jednej strony może być nadrabianie pewnych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami w poziomie wynagrodzeń. Z drugiej strony może być bardzo brutalna prawda, że na wschodzie najczęściej płaci się najniższe stawki. Mhm. Tylko to są dane oparte na deklaratywności. To są dopiero plany. Zobaczymy oczywiście, na ile te plany przełożą się na rzeczywistość. Ja myślę, że przynajmniej część z tych planów po prostu musi być zrealizowana ze względu na zmianę przepisów, tak? Zmianę poziomu płacy minimalnej. Mhm. Zobaczymy po jakimś czasie, myślę, że po pół roku będziemy mogli też ocenić, czy te podwyżki pojawiły się też z innych powodów niż tylko i wyłącznie płaca minimalna. A pracodawcy już oswoili się z tymi zapowiedziami podwyżek płacy minimalnej? Szczerze mówiąc, z tym jest bardzo dużo problemu, bardzo dużo dyskusji. Proszę zauważyć, że w bardzo różnej sytuacji są różne branże i różni pracodawcy. Jeżeli myślimy o stosunkowo dużych podmiotach, zwłaszcza tych, które są dosyć mocne kapitałowo i które mogą sobie pozwolić i już prawdopodobnie sobie wcześniej pozwoliły na mocne oprzyrządowanie pracy pracowników jakimś narzędziem wydajniejszym, to tam wydajność liczona na poszczególnych pracowników jest na tyle wysoka, że tam płace są na tyle duże, że w zasadzie zapowiedzi podniesienia płacy minimalnej tych firm niemal nie dotyczą. Oczywiście niektórych służb tak, ale nie wszystkich. Natomiast dużo będzie problemów tam, gdzie wydajność wciąż nie może być wysoka ze względu na to, na jakie godzimy się ceny, to znaczy w usługach. Piotr Szoroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, Mateusz Żydek, Randstad. Mówiliśmy o pieniądzach, to ulubiony temat naszego magazynu BWP. Dziękuję panom za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Sponsorem programu był PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut zostało do 19. Reportaż w Trójce. Paulina Górska jest ekoblogerką. Aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Pisze o tym, jak każdy z nas może dbać o świat. Apeluje do nas, byśmy żyli świadomie. To ważne dla nas i naszych dzieci. Potęga świadomości. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jesteśmy w Parku Szczęśliwickim i to jest miejsce, w którym bardzo często odbywamy spacery rodzinne z naszą córką Apolonią. Niedawno skończyła 3 lata. Park Szczęśliwicki jest takim miejscem, gdzie zrobiłam jeden z materiałów, który wywołał bardzo dużą dyskusję w sieci dotyczące niedopałków. Obok koszy dla śmieci albo obok ławek. No i też no nie będę owijać bawełny, wkurzyło mnie to, że moje dziecko podnosi te niedopałki z ziemi i pyta, co to jest. Z drugiej strony miałam świadomość, że to jest toksyczne, to, że jest to częstszy odpad, aniżeli słomki plastikowe, to najczęstszy odpad na plażach, potem trafia do oceanów czy do mórz, zjadane są przez ryby, potem my zjadamy te ryby, które lądują na naszych talerzach, więc mocno mnie to zdenerwowało, dlatego pewnego dnia po prostu wzięłam słoik, przyszłam do parku, napełniłam w ciągu 10 minut ten słoik niedopałkami, które znalazłam właśnie wokół koszy w Parku Szczęśliwickim i zrobiłam sobie zdjęcie i wrzuciłam na Instagrama. Bardzo chciałam zrobić taki post, który uświadamia, że się te niedopałki nie rozkładają. I to było w maju tego roku, ten post. O, właśnie tak wyglądał. Na tym zdjęciu jestem ja ze słoikiem pełnym petów. W ciągu 10 minut byłam w stanie zabrać cały litrowy słoik. Więc zrobiłam sobie typowego selfiaka ze słoikiem petów i wrzuciłam to zdjęcie na swoje profile społecznościowe, na Facebooku i na Instagramie. Dotarłam z tym komunikatem do około 1 000 000 osób. Oprócz tego, że wrzuciłam zdjęcie, to jeszcze pisałam, że filtry i resztki tytoniu są toksyczne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. W Polsce około 1/3 niedopałków papierosów trafia nie do kosza. Same filtry są z tworzywa sztucznego, które nie ulega biodegradacji. I okazało się, że po prostu ludzie o tym nie wiedzą. Nowako pisze, super post. Nie jestem ekologicznym świrem, ale o przyrodę trzeba dbać. Albo na przykład Tomasz Galik pisze, mieszkam w Londynie i sam jestem palaczem za wyrzucenie kiepa. Dostałem 80 funtów kary, teraz podnieśli to do 150 funtów. Walcz o wprowadzenie czegoś podobnego w Polsce. Ludzie też na przykład pokazywali alternatywy, jak sobie radzić z niedopałkami, że można kupić w niektórych miejscach w Warszawie czy w Polsce popielniczki mobilne, które można sobie włożyć, nie wiem, do kieszeni płaszcza i chodzić z tą popielniczką i tam wrzucać pety, no bo nie zawsze jest ten kosz blisko. Ja potem zostałam zaproszona do jakiejś telewizji śniadaniowej. Nie wydawało mi się, że to jest cokolwiek odkrywczego. Wszystkie moje stories na Instagramie, codzienne dodawanie informacji na Facebooka, dodawanie postów. Staram się bardzo, żeby to były wartościowe treści. Jestem zaproszona na różne panele dyskusyjne, jestem zaproszona na warsztaty, wykłady. Pokazuję, że warto się zmienić i że każdy z nas ma wpływ na to, jak będzie wyglądać też na ten nasz świat za te kilkadziesiąt lat. Praca u podstaw jest ważna, moim zdaniem, bo każdy z nas powinien zacząć od siebie. Natomiast nawet to, o czym rozmawialiśmy na jakimś poprzednim wykładzie, kwestia na przykład dziury ozonowej, która była kiedyś bardzo poważnym problemem. W tej chwili dzięki temu, że ograniczenie produktów konsumujących freon. Także myślę, że też hipokryzją byłoby, nie wiem, być na tych studiach i nie uczyć samych siebie, ale też naszych najbliższych i jakichś tam przyjaciół o tym, że to jest ważne i jak można to robić. Budziło duże emocje to, co do tej pory było. To cieszę się, właśnie o to chodzi. Te studia, które tutaj są, one oczywiście są poświęcone tematyce biznesowej, bo od nich dużo zależy i one mają dużą siłę rażenia, duże korporacje, które mogą tą skalą rzeczywiście na każdego z nas z kolei oddziaływać. No, natomiast też powinniśmy zacząć od siebie, bo małymi zmianami w swoim życiu jesteśmy w stanie coś zrobić. A to jest tylko zmiana przyzwyczajeń, która jest po prostu najtrudniejsza. Zaczynamy! Jeszcze w temacie samych danych, które które robią duże wrażenie moim zdaniem. To, że w ciągu godziny na świecie ludzie wykorzystują 55 milionów butelek plastikowych, w ciągu miesiąca to jest 40 miliardów butelek, w ciągu ostatnich 10 lat ludzie wykorzystali 4 tryliony butelek i to jest właśnie góra większa niż, nie wiem, to jest chyba Nowy Jork. Mhm. Tak wygląda nasza rzeczywistość, jeśli chodzi o chociażby same butelki plastikowe, które kupujemy, a zwykle jest to woda, którą spokojnie można było pić z kranu. To, z czego ja korzystam najczęściej, to jest oczywiście bidon, jest butelka na wodę, jest kubek na kawę, bo kiedyś kupowałam tylko i wyłącznie kawę na wynos. A co ciekawe, te kubki papierowe są często kubkami, których się nie da zrecyklingować, ponieważ tam jest kilka materiałów sobie połączonych. Jakby nie jesteśmy w stanie dzisiaj oddzielić ich od siebie i one zawsze trafią na wysypisko albo są spalone. Na zdjęciu po lewej stronie mam taki przykład właśnie w naszym domu, jak pijemy wodę z kranu, ale też robiłam taką akcję, po prostu pij kranówkę. Nadal w wielu restauracjach w ogóle nie jest podawana kranówka. Na pytanie ostatnio, które zadałam w jednej z restauracji, czy mogę dostać kranówkę, dostałam odpowiedź, nie mamy kranówki. To dziwne. Albo poproszono mnie też o podpisanie formularza, że jeśli coś mi się stanie po wypiciu tej wody z kranu, to nie będę żadnych miała roszczeń do tej restauracji. No, w takim Paryżu to jest normą, że dostajemy po prostu wodę z kranu. W Polsce jeszcze się musimy tego nauczyć. Tutaj jest fajnie jakby pokazane nam, czyli jeżeli ktoś chciałby coś zmienić, to nie musi odkrywać Ameryki. Można sobie później wybrać te rzeczy, które kogoś najbardziej interesują. Taka świadomość tego, co się kupuje, tego, co się konsumuje, nie mówię tylko i wyłącznie w kwestii jedzenia, ale przede wszystkim robić tego mniej, tyle, ile nam potrzeba. Po drugie, zwracać uwagę na jakość produktów, na ich pochodzenie. Generalnie świadomość konsumencka jest bardzo ważna. Bardzo dużo materiałów dzisiaj, których kupujemy, na przykład jeśli kupujemy czapkę akrylową, to tak naprawdę jakbyśmy nosili plastik na głowie, to jednocześnie równie dobrze możemy sobie złożyć torebkę foliową po pomidorach, które kupiliśmy na bazarze na głowę. Nie mam tego świadomości, nasza głowa się poci, to nie jest dobre dla naszego ciała. A potem jak bierzemy taką czapkę, to ten mikroplastik trafia do odpływu. I właśnie rok temu postanowiłam założyć bloga i postanowiłam prowadzić swoje profile społecznościowe i mówić o tym. Mówię się dzisiaj, że jestem ekoblogerką, a przez wiele lat pracowałam jako, i nadal pracuję, jako menadżerka, wcześniej pracowałam jako dziennikarka. Dużo zaczęło się zmieniać w momencie, kiedy zaszłam w ciążę. A jak moje dziecko miało pół roku, zaczęło się poszukiwanie wiedzy. Jeśli ja idę do supermarketu i kupuję to, co tam jest, to czy to jest najlepsze dla mojego dziecka, czy niekoniecznie? I zaczęłam sobie zadawać takie pytania. Skąd jest ta żywność? Od kogo, kto ją w ogóle wyhodował nawet? To właśnie też nie tylko strach czy lęk o samą siebie i o to, jak będzie wyglądać życie na tej planecie za te 30 lat, ale też o moje dziecko. Zaczęłam też korzystać z różnych nowych opcji, które pojawiały się w Warszawie, jak lokalny rolnik czy rano zebrano. A potem moje dziecko już miało wtedy rok. Wjechaliśmy na wakacje, siedząc sobie wygodnie na hamaku. Wzięłam do ręki książkę Marcina Popkiewicza Ziemię na rozdrożu. Zmieniłam moje postrzeganie świata, naprawdę. Zobaczyłam, że w moim domu jest dużo plastiku. Potem sobie uświadomiłam dopiero, że wygenerowałam przez dosyć długi czas w niej około 2500 plastikowych, jednorazowych opakowań, których się w zasadzie chyba nie da zrecyklingować. Korzystając z cateringu, nigdy nie myślałam o nim z perspektywy opakowań. Dziś ja mam takie poczucie, że to jest odpowiedzialność każdego z nas. Robię to też dla moich dzieci. No, brzuszek już spory. Tak, spory, został miesiąc. Czekamy. Chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka, którą nazwiemy Gaja. Na takim świetnym wystąpieniu klubu komediowego, który dotyczy klimatu i właśnie kryzysu klimatycznego, na którym również występuje Kamil Wyszkowski, to jest prezes UN Global Compact, to jest taka organizacja przy ONZ-cie. I który prezentuje dane na temat kryzysu klimatycznego, powiedział, może twoje dziecko będzie geniuszem i wymyśli coś, co uratuje ten świat. No, może i tak będzie, może Gaja uratuje świat. Staramy się też edukować, jeśli chodzi o ekologię. Miałam kilka torebek, takich wielorazowych, które zawsze biorę na zakupy. Kratkę obok mam wspaniały sklep ekologiczny. poprzez codzienny kontakt, faktycznie z panią Pauliną widujemy się kilka razy dziennie, ma do nas blisko, więc kontakt codzienny spowodował, że dowiedziałam się o niej jeszcze więcej niż wiedziałam. Nasi pracownicy też chętnie przeglądają jej bloga i też sami staramy się dużo działać ku środowisku. Akurat no, na czasie związanych z dziećmi, no, to staramy się na przykład iść w kierunku tworzenia zabawek z papieru, czy pójdziemy teraz w kierunku świąt, czyli będziemy tworzyć ekologiczne prezenty, później będziemy robić prezenty dla dziadków, też takie, żeby nie kupować, a tworzyć z tego, co mamy w domu. I chyba nie macie foliowych torebek. O, właśnie chciałam powiedzieć o tym, to ostatnio już absolutnie w ogóle nie ma możliwości u nas zakupić nawet za dodatkową opłatą torebki, która jest foliowa, ma napis, że jest ekologiczna, ponieważ no, jakby wiemy, jakie są parametry tej torebki, że ona wcale nie jest ekologiczna. 12 zł i 38 groszy. Ja czytam, śledzę Paulinę od samego początku i też dzięki jej wpisom wprowadziliśmy zmiany w nasze życie. Między innymi absolutnie nie ma u nas reklamówek. Zamiast reklamówek mamy takie woreczki siatkowe z naturalnej bawełny, albo reklamówki, które na przykład ktoś nam przyniesie coś w danej reklamówce, to my jej nie wyrzucamy, tylko używamy ją wielorazowo. Patrzę, czy dany produkt jest fair trade, czy jest z składników naturalnych. Tym bardziej, że mam dziecko 1,5-roczne i po urodzeniu mojej córeczki. Wiem, że to nie jest dla niej obojętne, ani dla nas. Jeżeli chodzi o składy materiałów, też nie byłam świadoma, że akryl jest po prostu plastikiem. Tak samo poliester to jeszcze gdzieś tam zdawałam sobie z tego sprawę, z tego względu, że jeżeli miałam coś na sobie poliestrowego, to czułam się źle w tym. Ale akryl, nawet nie wiedziałam, że wiskoza nie jest naturalnym materiałem. A po przeczytaniu Pauliny postu dowiedziałam się, że wiskoza też nie jest okej. Okay. Ja powiem szczerze, ja zaraziłam moje koleżanki Pauliną. Naprawdę, ja powiedziałam, słuchajcie, obserwujcie moją szwagierkę, bo robi fantastyczne rzeczy, fantastyczne. I mam wiele koleżanek, które są matkami i w czasie karmienia, czy w czasie drzemki dziecka wchodzą na ten profil i przeglądają story Pauliny, bo to jest po prostu ciekawe. To jest wszystko w pigułce zawarte i to w tak przystępny sposób. To są takie podstawy, a ja przyznam się szczerze, że ja o tylu rzeczach nie wiedziałam. Naprawdę. Aż mi jest wstyd, że na przykład nie patrzyłam chociażby na składy kosmetyków, czy kiedyś szłam do jakiegoś marketu i zapominałam brać reklamówkę, tylko kupowałam foliową. Taka jest prawda, niestety. Popełniamy błędy, tak? Ale myślę, że świadomość rośnie. Chciałabym, żeby moje dziecko żyło w świecie, gdzie nie ma plastiku i chciałabym, żeby moje dziecko też oddychało świeżym powietrzem, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Apolonia, załóż czapkę, co? Chodź, chodź. Bez dwóch zdań taka edukacja ekologiczna będzie na pewno zyskiwała na znaczeniu. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej i Tomaszewskiej pod tytułem Potęga świadomości, którego bohaterką była pani Paulina Górska. Jeszcze trzy słowa wyjaśnienia, proszę państwa. Mówiłem, że jarmark świętego Mikołaja w Grudziądzu w niedzielę się zaczyna. On do niedzieli potrwa. Jeśli ktoś będzie już od jutra do niedzieli w okolicach, to zachęcamy. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.